bizleri salih amele teşvik eden, rağbet ettiren, yönlendiren, kötülüklerden terhib ettiren, yani korkutan, alıkoyan hadisleri bize bu kitapta zikretmiş. Allah'tan niyazımız bu hadislerle bizlerin amel etmesi, amele muvaffak eylemesi, bu hadisleri bizlerin salih amel işlemesine teşvik ettirici, teşvik edici ve kötü amellerden de alıkoyucu olmasını, kılmasını niyaz ediyoruz. Bunlar çok önemli. Yani Kur'an'da ve hadislerde kalbi olana ve kulak verene ne vardır? Birer öğüt vardır. Yani kalbi olan derken herkeste kalp var. Ama o kalp öyle kalp ki kimisinin kalbinin değeri kasaptaki teraziyle tartılır. Değeri onunla biçilir. Kimisinin kalbi de vardır ki bir et parçası olarak değil, içinde barındırdığı iman olarak, Rabbine inandığı itikad olarak değer kazanır. Ve buna göre de o kalp sahibini kendisinde bulunmuş olduğu, içinde bulunmuş olduğu vücudu ne yapar? Değerlendirir. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi inne fil cesedi, cesette ne vardır? Bir ne vardır? Bir azam vardır. Nedir o? Kalptir değil mi? Ne diyor? İzâ saluha saluhal cesedu kullu. Eğer o parça sağlıklıysa hangi bakımdan sağlıklıysa, tıbbi olarak değil, salah bakımından, doğruluk bakımından, itikat bakımından, selamet bakımından sağlıklıysa saluhal cesedu kullu. Bütün ceset, bütün cisim ne var? Selamete kavuşur, sağlığa kavuşur, salah bulur, doğruyu bulur. Ve izâ fesedet فَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ. Eğer o parça bozuk olursa, fasit olursa, hayat yoksa, onda öldüyse, artık o cesedin tümü ne yapar? Bozulur, ölür. Bakarsın ki salih amel işlemeye karşı gevşektir. Salih amele götürecek hiçbir harekete karşı yönelik ne değildir? Kendinde bir şey hissetmez o ceset. Bunun sebebi de kalbe dönmekte. Onun için Yüce Rabbimizden kalplerimizi ihya etmesini istiyoruz. Amin. İhya etmesini niyaz ediyoruz. İmam Nevevi Rahimahullah 12. babda diyor ki, kitabın 12. babında Babul hasfi alel izdiyadi minel hayri fi avahiril umri. Ömrün sonunda, insanın yaşlandığı o merhalede hayırlı işler işlemesi, hayırlı işleri, iyi işleri, salih amelleri arttırması babı. Elbette insan bütün hayatının evrelerinde, bütün hayatının devresinde ne yapmalı? Salih amellerde hırslı olmalı. Salih amellere yönelik teşvik ettiren hadislere karşı kendinde bir böyle bir yer bulmalı bu hadislerin. Ama kişi yaşlandığında, yaşı ilerlediğinde artık üzerinde bu dünyadan ayrılmanın belirtileri yoğunlukla gözüktüğü o merhalede ne yapmalı kişi? Salih amellere, hayırlı işlere daha çok yani yönelmeli. Teveccüh etmeli. Yüzünü o yöne daha çok çevirmeli. Çünkü genç insanın bazen aynaya baktığında çoğu zaman ölümü hatırlamayabilir. Ama ne zaman dişlerini çektirmeye başlar, ne zaman saçında ağırlaşmış, beyazlaşmış telleri görür, ne zaman ah oram, ah buram diye ağrıyan vücudundan, azalarından şikayetçi olur, ne zaman hayatında böyle tecrübeler yaşar, belalar, musibetler gelirse, öleceğini o zaman daha iyi anlar. Bu dünyadan ayrılığın yakınlaştığını daha iyi anlar. Ama gençken, yine evlenmişken, çoluk çocuğa yeni sahip olmuşken, onları böyle bebek olarak gördüğünde onların üzerinden planlar kurar, hedefler koyar, bunların büyüyeceğini, bunların işte yetişeceğini, çoluk çocuğa karıştığını düşünerek ölümün henüz ona gelebileceğini düşünmez. Ama belli bir yaşa geldikten sonra insan artık ona ne gelmiştir? Hayatında ibret alacağı, öğüt alacağı belirtiler, alametler gelmiştir. Tabi aklı olana, deminden de söyledik. Kalbi olana, kalbi hayatta olana, diri olana. İşte müellif rahimahullah bize burada Allah-u Teala'nın Fatır suresinin 37. ayetindeki suresinin 37. ayetini zikrediyor bizlere. Allah-u Teala buyuruyor ki اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرُ. Öğüt almak isteyen, ibret almak isteyen kimsenin öğüt alacağı miktarda öğüt alacağı o süreyi size vermedik mi? O hayatı size yaşatmadık mı? Nedir bu süre, nedir bu hayat? Öğüt alacak olan kimsenin, düşünüp ibret alacak kimsenin alabileceği miktarda sizlere hayat vermedik mi, sizlere yaşatmadık mı? O miktar ne? O süre ne? Tefsir ehli, ilim ehli farklı farklı şeyler söylemişler. İbn Abbas ve Muhakkikun, İmam-ı Nevevi de zikrediyor burada. Diyor ki İbn Abbas ve tahkik ehli, ilim ehlinin zikrettiğine göre diyor, 60 sene, 60 sene, yani diyor ki bu 60 sene. Yahut ve yu'eyyiduhu hadis ellezî senezkuru inşallah teala. Bu görüş, yani 60 sene olduğu görüşü az sonra diyor zikredeceğimiz hadis de bu görüşü desteklemekte. Bazıları da demiş ki 18 sene. Bazı ilim ehli de demiş ki yani bizler size 18 sene. Yani insanın hayatından 18 sene geçmesi demek hayatında tecrübeleri görmesi, ölümü hatırlaması için, ahirette bir hesabın olduğunu görebilmesi için, Rabbinin huzurunda hesaba çıkacağını anlayabilmesi için yeterli. Bazıları demiş ki 40 sene, 40 sene. قَالَهُ الْحَسَنُ وَالْكَلْبِينَ مَسْرُحُ وَنُقِلَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسِ اَيْدًا. İbn Abbas'tan şöyle bir şey de naklolunmuş. Demiş ki İbn Abbas وَنُقِلَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسِ اَيْدًا. Yani bu 40 sene olduğu da İbn Abbas'ın bir görüşüne göre de yani sizin hayatta öğüt alabilmeniz için yeterli süreyi vermedik mi, size bu süreyi yaşatmadık mı ayetinden maksadın 40 sene olduğunu, yani 40 sene yaşayan adam artık hayatta ne yapmalı? Öğüt almış, öğüt almış olmalı. Tabi ondan önce de az sonra zikredeceğiz ayetleri. Kur'an'ın gönderilmesiyle, peygamberlerin gönderilmesiyle zaten ne var? İnsanın öğüt alması gerekli olduğu var. Ve nakalu, bazı ilim ehli nakletmiş ki enne ehlel medineti kanu iza belaga ahaduhum 40 seneden teferraga lil ibade. Medine halkı, Peygamber aleyhisselama yakın dönemde yaşayan, ondan sonra Medine'de bulunan Medine halkı 40 yaşına bastığında, yaşı 40 olduğunda teferraga lil ibade. Ne yaparlarmış? İbadete başlarlarmış değil. Zaten ibadet var. Vakitlerini tamamen ibadete ayırırlarmış. Çoğunluğunu. Artık çünkü hayat bitmiş, 40 yaşına gelmişsin. Bundan sonra artık neyi bekle? Ölümü bekle. Elbette hayatın ilk başlan ilk dönemlerinde, gençken ölüm genci de ayrılmıyor, yaşlı da ayrılmıyor. Bugün yatıyorsun, yarın sabah kalkamaya bilirsin. Ama 40 sene yaşadıktan sonra artık yani sen bil ki sen sıraya girdin. Turnikeye yaklaştın. Turnikeden geçip ne yapacaksın? Öbür tarafa gideceksin. İşte Medine halkına varmış, 40 yaşına geldikten sonra ibadete olan hırsları bir o kadar daha artarmış. وَقِيلَ هُوَ الْبُلُوغُ. Bir görüşe göre de bu tefsir, bu ayetin tefsirinin bir görüşü de buluğa ermek. Evet, yani insan buluğa erdiğinde ne oluyor? Mükellef oluyor. Artık onun yaptığı ameller lehine ya da aleyhine yazılmaya başlanıyor. Ayette hani dedi ki اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ. Ayetin ikinci bölümünde geliyor ki ve size bir nezir, bir uyarıcı göndermedik mi? Nedir bu uyarıcı arkadaşlar? İmam Nevevi naklediyor. İbn Abbas ve Cumhur tefsir alimlerinin ve ilim ehlinin cumhuru çoğunluğu diyor ki هُوَ النَّب۪ي. Kimdir o uyarıcı nezir? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerin hatemi, sonuncusu o. Artık o ne yapmış gelmiş, ondan sonra bütün dinler ne olmuş, nesh olmuş. Ve artık o kıyameti ne yapmış? Alametlerini bize bildirmiş. Kıyamet alametlerini bize haber vermiş. Yani bu ne demek? Bekleyin. Yakındır demek. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gelişinden bugüne kaç yıl geçmiş yaklaşık olarak? 1400'den fazla. Yani 1460 civarında, 70 civarında bir yıl geçmiş. Dünyanın bundan önceki tarihine bakıyorsunuz. Bilim adamları şu anda varsayımlar ileri sürüyorlar. Diyorlar ki işte 4,5 milyar yıl önce bir patlama olmuş. Bu patlama sonucu. Yani bunlar hep varsayım ama ne kadar uzağa gidiyor? Bakın 4,5 milyar. 4,5 milyarın yanında 1400 hiçbir şey değil, değil mi? Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesinden sonra artık kıyamet alametleri yakın. Kıyamet yakın. Bu da bizler için birer uyarıcı. İşte Allah Teala diyor ki bizler size sizlerden öğüt alan kimseler için, ibret alan kimseler için o ibret alacakları süreyi vermedik mi? Dünyada bu kadar süre yaşatmadık mı? İbn Abbas'ın ve Cumhur'un görüşüne göre neydi bu? 60. 60. Aleyhisselatü Vesselam rivayette diyor ki اَعْمَارُ اُمَّتِي بَيْنَ 60 وَالسَّبْعِينَ Ümmetimin yaşları genelde nedir diyor? 60 ila 70'tir. Sonra diyor ki وَاَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُودُ ذَٰلِكَ Ümmetinden çok azı, yani asıl olan çoğunluğa göre, sayıya göre çok azı bunu aşar. Yani 70'i 80'i ne yapar? Geçer. Asıl olan çoğunluk 60 ila 70. Bu sebeple arkadaşlar insanın hayatından ibret alması lazım. Özellikle yaşı ilerleyen arkadaşların kendine daha çok çeki düzen verip salih ameller işleme konusunda, hayırlara yönelme konusunda hırslı olması lazım. Yani hayat sadece eğlenceden, oyundan, gülmekten, şakalaşmaktan ibaret değil. Yani bu gerçeğe eninde sonunda ne yapacağız? Bu gerçekle eninde sonunda karşılaşacağız, yüzleşeceğiz. Bu sebeple Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisine Nasr Suresi اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ الْفَتْحِ bu sure indiğinde hayatı daha farklı oluyor bu sure inmeden önce. Hangi bakımdan daha farklı oluyor? Biraz sonra hadislerde gelecek. Bu ayet indikten sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'ya farklı bir şekilde dua edip farklı bir şekilde istiğfar ediyor. Yani daha çok istiğfar etmeye başlıyor. Ona daha çok hamd etmeye başlıyor. Ayşe radıyallahu anh'ın da bu dikkatini çekiyor. Çünkü neden Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin inmesiyle, bu ayetin gönderilmesiyle ölümünün yaklaştığını anlıyor. Zira hadiste gelecek Ömer radıyallahu anh ilim meclislerine toplanılan o ilim meclisine, şura meclisine İbn Abbas'ını ağırlamış, sürekli götürülmüş, sokarmış. İbn Abbas o zamanlar küçük bir çocuk. Yani genç yaşlarda birisi. Yani hatırladığım kadarıyla Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde İbn Abbas'ın yaşı 8 ile 10 arası. Ömer'in zamanında da olsa 13-14. Yani en fazla 15 yaşındadır. Tabi Bedir ashabı, yaşı büyük olan, ileri gelen sahabeler diyorlar yani bizim çocuklarımız niye bu meclislere girmiyor? Bizim çocuklarımız neden burada bulunmuyorlar? Ömer radıyallahu anh onlara soruyor. Diyor ki اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْرَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Bu ayet hakkında ne düşünüyorsunuz? Ey sahabenin yaşı ilerlemiş kişileri. Ey ihtiyarlar, ne düşünüyorsunuz bu ayetle ilgili? O zaman diyor ki Allah Teala Peygamber'e Mekke'nin fethini nasip etti. Yardımını gönderdi. Ondan da günahlarına istiğfar etmesini ve ona hamd etmesini, onu övmesini istiyor diyorlar. Bedir ashabının ileri gelenleri. Sonra dönüyor Ömer radıyallahu anh, İbn Abbas radıyallahu anh. Sen ne diyorsun ey delikanlı? Sen ne söylüyorsun diyor. O da diyor ki اِنَّ هَذِهِ السُّورَ نَعْيُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Bu sure Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın neydir diyor? Ölümünün habercisidir. Öleceğini haber veren suredir. Ardından İbn Ömer de diyor ki evet, senin söylediğin şeyi aynısını ben de ne yapıyorum zaten? Biliyorum yani, evet. Bu ayetin doğru tefsiri bu. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın ölüm haberi bu sureyle ne yapılmış? kendisine haber verilmiş. Tabi anlayan, herkes anlayamıyor. Bakın sahabeden ileri gelenler dahi buna tefakkufuk edememişler. İnceliği, oradaki o inceliği yakalayamamışlar. Genel manasında kelimelerin geldiği manalarla tefsir yapıyorlar. Ama İbn Abbas bir haber almış, Ömer bir haber almış, tedebbür etmişler. Diyorlar ki bu ayette ne var? Peygamberin ölümünün haberi var. Az sonra gelecek hadis, o hadis gelince ayrıntılarına değineceğiz. İlk hadisimizde Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال اَعْذَرَ اللّٰهُ الْاَمْرِئِنْ اَخَّرَ اَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَا اَعْذَرَ اللّٰهُ الْاَمْرِئِنْ اَخَّرَ اَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَا Allah-u Teala 60 yaşına erdirdiği, 60 yaşına kadar yaşattığı kulunu artık bir mazeret bırakmamıştır. Hadiste böyle diyor. Yani artık onun kafir olarak ölmesinde, günahkar olarak ölmesinde, isyankar olarak ölmesinde, kendi halini düzeltmemiş olarak ölmesinde Rabbine sunacağı hiçbir mazereti yok. Çünkü 60 yaşına gelmişsin. Olgunlukta, salih amellerde, hayır işlemede ne yapmalısın? Çok içtihat etmelisin. Kollarını paçanı sıvaman lazım. Yani bu yaş salih amellerin çokça yapılması gereken bir yaş. Çünkü ölümün haber verilmişse. 60 tamam bitti artık. Daha artık şu dünyaya olan sevgini, dünyaya olan meşguliyetini bir kenara bırak. 3-5 gün sonra, 3-5 yıl sonra insanlar seni omuzlarına alıp sadece salih amellerinle baş başa kalacağın o kabre, o mezarlığa götürecekler. Öyle değil mi? O halde sen hala niye seni kabre kadar arkadaşlık yapıp kabirden sonra yarı yolda bırakacak olan şeylerle meşgul ediyorsun. Hayatının ne için gününü bunlarla dolduruyorsun. İkinci hadisimizde İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki: "Kâle kâne Ömer radıyallahu an yudhilunî mâ eşyâhi Bedir." Diyor, Ömer beni radıyallahu an Bedir ashabının yaşlılarıyla, yaşı geçmiş artık İhtiyar olmuşlar, dede olmuşlar. Böyle ileri yaşta olan sahabelerle diyor beni ne yapardı? Yanına sokardı. Tabii Ömer niye Bedir'in bu ihtiyarlarıyla, yaşı ilerlemiş insanlarıyla meclis yapıyor, oturuyor? Şura meclisi. Onları alıp görüş alışverişinde bulunuyor. İstişarede bulunuyor. Yanlarında da bir çocuk var. İbn Abbas. Yaşı henüz 14-15 olmamış bir çocuk. فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ ف۪ي نَفْسِهِ Sanki böyle bazıları bundan hoşlanmamış. İbn Abbas diyor ki yani sanki bazıları onlardan kimileri bundan hoşnut değildi. Fekale lima yedhulu hâza ma'ana ve lena ebnâhun mitlu. Onlardan birisi çıkıp Ömer'e diyor ki yani bu çocuk niye sadece bu çocuk aramızda? Bizim çocuklar hepimizin birer çocuğu var. Bunlar niye girmiyorlar? Fekale Ömer innehu min haythu alimtum. Ömer diyor ki, bu delikanlı peygamberin yakını, peygamberin akrabası, emme oğlu, amcasının oğlu. Değil mi? Küçüklükten beri peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında yetişmiş. Peygamberimizin gece namazını görmüş, kalkmış. Aleyhissalatü vesselamın kendisine ya gulam, ey evlat diye hitap ettiği bir kimse. Daha küçük yaştan beri aleyhissalatü vesselam onu elinden tutmuş, yetiştirmiş. Bakın namaz kılıyor. Yanlış yere duruyor İbn Abbas. Namazda değil mi? Hatırlıyor musunuz? Ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam onu? Tutup sağ tarafına çekip aynı hizaya getiriyor. Hırpalamıyor. Selam verdikten sonra düzeltirim demiyor. Güzel bir şekilde ahlak, güzel bir şekilde onu ne yapıyor? Ona öğretiyor. فَدَعَانِي ذَاتَ يَوْمٍ فَاَدْخَلَن۪ي مَعَهُمْ Yine diyor Ömer bir keresinde beni çağırdı. Bu Bedir'in, Bedir ashabının ileri gelenleriyle önde gelenleriyle beni aynı mecliste aleykümselam bir araya getirdi. Fema ra'aytu ennehu da'an yevme izin illa liyuriyehum. Ben diyor anladım ki o gün beni oraya beni ispatlamak için çağırdı. Yani o çağrışı farklıydı diyor. Hissetmiş onu. Kal ma tekulune fi kavlillahi ta'ala idha ca'a nasrullahi vel feth. Ömer dedi ki o ashabın ileri yaşta olanlarına Allah Teala'nın şu suresi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ey ihtiyarlar. Ne diyorsunuz? فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. Onlardan bazıları dedi ki eğer Allah Teala bize fetih, muzaffer, bizleri muzaffer kılarsa, fetihler bize nasip ederse, düşman topraklarını, kafir toprakları fethedersek, Allah'ın yardımı da bize gelirse, Allah Teala bize bu ayetlerde ona hamd etmemizi ve günahlarımızı bağışlamamızı, bağışlanmasını talep etmemizi istiyor. Bu ayetten bunu anlıyoruz diyor ashabın ileri gelenleri. وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. Bazıları da bilmediği için bir şey söylemediler. Yani bugünün insanları gibi değil. Bence böyle, bunu bu şekilde anlamamız lazım değil. Görüş beyan etmiyorlar. Bilmiyoruz diyorlar. فَقَالَ لِي اَكَذَٰلِكَ تَقُولُ اِبْنِ عَبَّاسِ. Ömer İbn Abbas'a dönüyor. O meclisin en toyuna, yaşça en küçüğüne dönüyor. Diyor ki, sen de bu görüşle misin ey İbn Abbas? Sen de bu şekilde mi bu ayet yorumluyorsun? Ne diyorsun? Sen söyle. فَقَالَ لِي فَقُلْتُ لَا. Dedim ki diyor İbn Abbas, ben dedim ki hayır, bu ayetin tefsiri öyle değil. قال فَمَا تَقُولُ. Ömer diyor ki o zaman sana göre ne, yani ne, sen ne diyorsun? Bu ayetin tefsiri ne? قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَعْلَمَهُ لَهُ. Allah Teala'nın peygamberine ecelini, ölümünü bildirdiği bir suredir bu diyor İbn Abbas. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَذَٰلِكَ عَلَامَةُ اَجَلِكِ. Yani ey Muhammed, nasır, fetih, Mekke'nin fethi gerçekleştiğinde bil ki bu senin ölümünün bir ecelinin alameti. Bu onun işareti. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Rabbine hamd ederek onu tüm eksik sıfatlardan noksan eyle, tenzih eyle ve günahlarını örtmesini, bağışlamasını iste. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. O tövbeleri çokça kabul edendir. فَقَالَ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ. Benim de bu ayetin tefsiriyle ilgili bildiğim senin bildiklerinin aynısı. Onu orada ne yapıyor? Destekliyor. Şimdi bu hadis bize Nebevi Rahimahullah bu hadisi zikretmiş. Çünkü bu hadisin devamında başka bir hadis daha zikretmiş ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında yaşının 60'tan sonra olan o aşamasında özellikle bu ayetler kendisine geldiğinde hayatında ne gibi değişiklikler olduğunu gösteren hadisleri hemen bize nakletmiş İmam Nevevi Rahimahullah. Yani şimdi insanın olağanüstü hal ilan ettiği, işleri böyle sıkı tutmak istediği dönemlerdeki yaşam biçimiyle gevşek olduğu, durumların olağan olduğu, olağanüstü değil de olağan olduğu dönemlerdeki yaşam biçimi aynı değildi değil mi? Yani eğer bir sınava gireceksen, eğer bir iş başvurusuna gireceksen, ya yeni bir işe başladıysan ne yaparsın? Akşam ona göre yatarsın, sabah ona göre erken kalkarsın, sınav varsa sınava ona göre çalışırsın. Öğrenciler bilirler, gece hiç uyunmaz, sabaha kadar ne yapılır? O imtihana çalışmak için uyunmaz. Uykunu feda edersin. İşte arkadaşlar, yani insanın belli bir yaştan sonra da kendini olağan değil de olağanüstü hale sokması lazım. Zikriyle, hamdıyla, tefekkürüyle, ilim talebiyle, ilim tedrisiyle, ibadetle, her şekilde ne yapması lazım? Kendini olağanüstü döneme, duruma getirmesi lazım. Yani şöyle geriye baktığı zaman 30 sene yaşamış, gece namazı yok, oruç yok, Kur'an hatmi yok, nafile oruç yok, ilim talep etmemiş, Kur'an tefsirini okumamış baştan sona, Türkçe mealini okumamış, anlamamış. Bu adam gevşek, olağan durumda yaşıyor. Ama bu adama biz haber verirsek, bak sınavın yaklaştı, üzerinde öbür dünyaya yolculuğun belirtileri, alametleri gözükmeye başladı, dikkat et dememize gerek yok aslında. Allah onu ne yapmış zaten ona diyor. Belli bir ömür size vermedik mi diyor. İbret alanın, öğüt alanın, öğüt alabileceği miktarda ömür vermedik mi? Ayeti ne demek? Yani artık akıllı olun, bizim akıllı olun. Daha artık size söyleyeceğimiz bir söze gerek, hacet yok, özrünüz yok demek. İnsanın dünyada belli bir sene yaşadıktan sonra ona ihtiyacı yok. Aleyhisselatü Vesselam Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor şimdi hanımı. Diyor ki, مَا صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَاةً بَعْدَ اَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ اِذَا جَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ اِلَّا يَقُولُ فِيهَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي. Bakın, diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme اِذَا جَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ suresi indikten sonra kıldığı hiçbir namazda şöyle söylemeyi terk etmedi aleyhissalatü vesselam. Nasıl söylerdi? Subhaneke Rabbena ve bihamdik. Subhaneke Rabbena. Ey Rabbimiz, seni tenzih ederim. Tüm noksan sıfatlardan, tüm eksik sıfatlardan seni tenzih ederim. Ve bihamdik, ve seni hamd ederek tenzih ederim. Allahümme affirli. Ey Allah'ım, beni affet. Beni bağışla. Günahlarımı ört. Mağfiret demek, günahlarımı ört demek. Demek ki bu ayet onun hayatında ne yaptı? Bir değişiklik meydana getirdi. Ve fi rivayeti sahihayn, Buhari ve Müslim'in bir rivayetinde yine Ayşe radıyallahu anhadan diyor ki, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuktiru en yekûle fi rükû'ihi ve sucûdihi. Şimdi bu duayı nerede söylediği ortaya çıktı. Fi rükû'ihi ve sucûdihi. Rükû ve secdesinde yuktiru. Ne demek yuktiru? Çokça söylerdi. Yani bir kere, iki kere değil. Bir, iki, üç, dörde çok denmez. Onun için aleyhissalatü vesselamın rükûsu, secdesi uzundur. Ne derdi? Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Bunu biz de söylüyoruz değil mi şu anda? Ezberlemiş olmamız lazım. Sadece Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel Azim demememiz lazım. Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allah'ım, Rabbimiz olan Allah'ım, seni hamdınla över. Ne demek hamd etmek? Seni mükemmel olan, noksansız sıfatlarınla över. Kusur ve noksanlıklardan da tenzih ederim. Sen her şeyinle, her sıfatınla, her isminle bütün kemale layıksın. Noksanlıklar sana ait değildir. Sana noksanlık nispet edilmez. Allah'ın mağfirli. Duanın edebi de adabından bir tanesi de budur arkadaşlar. Yani insan dua edecekse haldur huldur Allah'ım bana şunu ver bunu ver demez. Ne de duanın bir edebi de ahlakı da? Önce hamd edersin. Allah'a sena edersin. Allah'ı översin. Sana vermiş olduğu nimetlerden dolayı ona şükredersin. Onu tazim ettikten sonra dersin ki, Ya Rab, bu kulunu, bu fakiri de ne yap? Affet. Bağışla. Sen tevvapsın. Günahları affedicisin. Bağışlayan sensin. Tevbeleri kabul eden sensin. Yeteavvelül Kur'an. Ne demek yeteavvelül Kur'an? Kur'an yani diyor ki, ey, bak şimdi hemen arkadaşımız dedi, Kur'an'ı tevil eder dedi. Acele etti. Niye acele etti? Çünkü ilmi bir dayanağa dayandırmadan lafızı olduğu gibi aldı. Kur'an'ı tevil etmek ne demek? Kur'an'ı tevil etmek burada o manada değil. Ne diyor bakın İmam-ı Nevevi? Ey ya'melu ma umira bihi fil Kur'an fi kavlihi ta'ala fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir. İşte Selefi Salih'in yolundan gidenlerin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de budur. Ayetleri, hadisleri olduğu gibi gözüktüğü manasıyla değil. İlim ehlinin, sahabeleri nasıl anladığı şekliyle anlamak. Kendi kafamıza göre yorumlar yaparak, içini boşaltıp başka manalar yükleyerek değil. Tamam, peygamber döneminde Kur'an-ı Kerim'i tevil etmek diye bir şey yok. Bizim bugün güncel manada kullanılan tevil manasında. Peygamber aleyhisselatü vesselamın döneminde kullanılan tevil hangi manada kullanılıyor? Tefsir manasında. Aleyhisselatü vesselam İbn Abbas'a dua ederken ne diyor? Allahümme allimhu et-te'vil. Allah'ım ona tevhili öğret diye dua ediyor İbn Abbas'a. Ne o tevhil? Tefsir. Tefsiri öğretti. Buradaki manası ne? Yani aleyhissalatü vesselam Kur'an'da buyurulan fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir. Ne demek fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir? Rabbini hamd ederek onun bütün eksik sıfatlarından yüce tut, münezzeh eyle, tesbih et ve estağfirhu ve günahlarına istiğfar et. Yani diyor ki bunun manası Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayetin gereğince ne yapmaya başladı? Amel etmeye başladı. Artık namazlarında, rükûsunda ve secdesinde daha önceden söylemediği bir şeyi söylemeye başladı. O da ne arkadaşlar? Subhanakallahumma rabbena ve bihamdik. Allahumma gfirli. Çok önemli bir dua arkadaşlar. Namazımızda rutinin dışına çıkmamız lazım. Artık bakıyorum insanların çoğuna namaz kılma şekillerine hızlı bir şekilde Fatiha, ardından İnna Atayna, Rukiye'de Subhane Rabbiyel Azim, Secde'de Subhane Rabbiyel Ala, hızlı bir şekilde kılınan namaza bakıyorsun. Sonra onun haz aldığı, tat aldığı tada bakıyorsun. Namazın hayatındaki tesirine, etkisine bakıyorsun. Bir de namazını böyle itminanla yavaş yavaş ağır ağır kılan, namazında böyle bir sayfa, iki sayfa ayrı ayrı surelerden okuyan, rükûsunda rükûsunu uzatıp secdesinde secdesini uzatıp varif olan, sünnette gelen zikirlerle zikirler çeken adamın namazına bakıyorsun. Birisi camiden çıkıyor sanki havada uçar gibi. Birisi gece kalkıp namaz kılıyor. Kalbi imanı artmış durumda. Bir tanesine de bakıyorsun ki namazdan böyle çıkarken kaça kaça, koşa koşa çıkıyor. İkisi de namaz kıldığı gibi gözüküyor ama her birinin namazdan aldığı lezzet, namazdan aldığı tat, namazın hayatlarına etkisi farklı. Ve fi rivayeli Müslim, İmam Müslim'in rivayetinde bu hadise ilgili olarak kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukfiru en yekule kabli en yemut. Diyor ki bu rivayette, Nebi aleyhissalatü vesselam ölmeden önce, vefatına yakın dönemlerde çokça şunu söylerdi. Ne derdi? Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Estağfiruka ve tuğbu ileyk. Yani bu hadiste ne var? Namaz içinde değil. Namaz dışında dahi aleyhissalatü vesselamın zikri var. Bu çok önemli arkadaşlar. Ben birçok Arap ülkesini gezdim. Yani ilim ehli, alimleri de gördüm. Onun dışında vatandaş halk olarak da oturup konuştuğum yahut gördüğüm bir vaka var. Adamlara bakıyorsun böyle konuşurken. Böyle mecliste estağfurullah, subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, subhanakallahumma ve hamdik, estağfurullah ve tuğbu ileyk. Zikir çekiyor adamlar. Şimdi ben burada bakıyorum. İşte birçok kardeşimizle oturuyoruz, konuşuyoruz, iş yerine gidip geliyoruz. Saatlerce oturulmasına rağmen, saatlerin zayi edilmesine rağmen, kimsenin en azından o zayi ettiği saatler için istiğfar etmediğini görüyorsun. Yani zikirden yoksun, zikir cümlesi bir hal almışız. Yani aleyhissalatü vesselam bakın, bir mecliste oturduğu zaman kaç kere istiğfar ediyordu? 70. Bir rivayette 70, bir rivayette 100. Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah, onu görenler söylüyor. Diyor böyle, soru sorulduğu zaman, soruyu dinlerken bile ne yapardı diyorlar? Zikreden. Dudağının hep kıpırdadığı görülüyor. Çok önemli bir şey. Evde de bu şekilde. Evde bakıyorsun biraz boş vakit olsun. Allah ıslah eylesin. Ya insanlar televizyon seyretmeye koyuluyor. Ya internet başında ya da telefonda saatler, günler harcanmaya başlanıyor. Bunların hepsinden hesaba çekileceğiz. Hadislerde söyledik. Bunların hepsinden hesaba çekileceğiz. Yani bari estağfurullah da o vakti ne yap? Zikirle geçir. Zikirle doldur. Evet Ayşe. Ayşe tabi görüyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımı. Onun evdeki halini de biliyor. Diyor ki ya Resulallah ma hâzîl kelimâti illetî arâke ahdestehâ tekûlehâ. Ey Allah'ın Resulü, önceden söylemeyip şu anda yeni söylemeye başladığın bu sözler neyin nesi? Nereden çıktı bunlar? Şaşırıyor. Yani şu sene eve gitmişsin, başlıyorsun evde. Sübhâneke Allahümme ve hamdik. Allahümme gfirli. Tabi bunların hepsinin birer manası var. Şimdi Türkiye'de insanlar yani evinde, iş yerinde bunu söylediği zaman herkes yani bunun çoğu insanlar bunun ne manaya geldiğini bilmiyor değil mi? Ama bilseler ha bak işte ha işte Murat bugün değişik bir şeyler söylüyor. Subhanakallahumma ve hamdik. Allah'ım seni hamdinle över, hamd ederek tenzih ederim. Allah'ım mağfirli, Allah'ım beni affet. Allah Allah ne oldu sana Ekrem? Ne var böyle? Değil mi? Bir böyle bilgili, kültürlü aile, iş arkadaşları olmasa bir de bugün fazla zikir çekiyor. Salaten Tunci'yle mi okuyor falan? Değil mi? Toplu kadar derler bunu yani. 44 bin kere mi okuyor? 4400 kere mi okuyor? Nasıl oluyor? Öyle bir bidat var bu toplumda. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki ey Allah'ın Resulü, daha önceden söylemeyip şu anda söylemeye başladığın bu şey nedir? Yani bu kelimeler, bu zikir nedir böyle? Hikmeti ne? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, cu'ilet li alametun fi ümmeti izâ ra'aytuha kultuha. Ümmetim içinde bana bir alamet diyor, gösterildi. Ümmetim içinde yaşadığım bu hayatımın bir alameti var. Bu bana gösterildi. İzâ ra'aytuha kultuha. Ben bu alameti gördüğüm için ne yapıyorum şu anda? Bu zikri tekrarlıyorum sürekli. Hazırlık yapıyorum, ölüme hazırlık yapıyorum. Rabbimin huzuruna çıkacağım. Yani Rabbinin huzuruna çıkmak, bugün bazı tarikatçıların söylediği gibi öyle valinin yanına, şirket müdürünün yanına çıkmak gibi değil. Her zaman huzurda olalım. O gün, kıyamet günü hesabın çetin olacağı bir gün arkadaşlar. Her emzikli kadının emzirdiği yavrusunu bırakıp gideceği, çocukların saçlarını ağıracağı bir gün. Aleyhisselatü Vesselam'ın secdeye kapanacağı. Allah Teala'nın kaldır, secdeden kalk. Diyeceği. Arşın önüne gelip peygamberin secde edeceği bir gün. Aleyhissalatü vesselam bakıyorsun, Subhanakallahumma ve hamdik. Subhanakallahumma ve hamdik. Estağfurullah ve tuğbulik. Sürekli zikir. Ve fi rivayeh lehu, yine Müslim'in rivayetinde, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukfiru min kavli Subhanallah ve bihamdih estağfurullah ve tuğbulik. Aleyhissalatü vesselam bunu da çok söylüyormuş. Subhanallah ve bihamdih. Allah'ım seni hamdımla tenzih ederim. Estağfirullah ve tuğbe ileyh. Allah'a istiğfar. Ne demek istiğfar? Ömer ne demek istiğfar? İstiğfar ne demek istiğfar? Elif, sin, te harfleri Arapça okuyan arkadaşlar hatırlamalı. Elif, sin, te. He? Talep. Allah'ım senden gufran talep ediyorum. Ne talep ediyorum? Ne demek gufran? Bağışlama. Örtmen. Günahları örtmek demek. Ve onları bağışlaman. Savaşta giyilen o kaskete, o savaş şapkasına ne diyoruz? Mihfer. Mihfer diyoruz değil mi? Arapçada da mihfer. Gafara'dan türemiş. Niye? Çünkü o senin başını örtüyor. Mağfiret de talebinde bulunmak ne demek? Günahlarının üstünün örtülmesi demek. Görmez, yani onların görmezden gelinip bağışlanması demek. Aleyhisselatü Vesselam sürekli bunu söylüyor. قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ayşe diyor ki, اَرَاكَ تُكْثُرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفُرُ اللّٰهِ وَتُوبَهِ Görüyorum ki, Subhanallah ve bihamdihi, estağfurullah ve etubu ileyh. Zikrini, duasını çokça söylüyorsun. Fekale, akbarani Rabbi enni se'era alameten fi ümmeti. Peygamber diyor ki, Rabbim bana ümmetim içinde bana gösterilecek bir alametten haber verecek. Bunu bana haber verdi diyor. Feiza ra'aytuha ekthertu min kavli subhanallah ve bihamdihi, estağfurullah ve etubu. Bu alameti, bu işareti gördüğümde, gördüğüm andan itibaren ben de diyor bu zikri, bu duayı çokça söylemeye başladım. Fakat ra'aytuha ve bu alameti gördüm diyor. Ne bu alamet? İzâ câe nasrullâhi vel feth suresi. Yani İbn Abbas bakın küçüklüğünde yakalamış bir şeyi. Fehmi, idraki. Yani Kur'an böyle bir kitap arkadaşlar. Kitabun enzelnâhu ileyke mübârekum. Allah da diyor ki bu kitap, sana indirdiğimiz bu kitap mübarek bir kitaptır. Yani bunun ecri bol, hayrı bol. Ne için indirdik biz bu kitabı? لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ Onun ayetlerini insanlar tedebbür etsin diye. Ne demek tedebbür etmek? Düşünmesi, derinlemesine, anlaması için. Yani öyle papağan gibi cenaze törenlerinde, toplantılarda, kadınların toplanıp böyle cuma günleri ölülerin arkasından okuduğu bir kitap değil bu arkadaşlar. Allah-u Teala bu ayette, bakın bu ayeti belki Fatır suresinin 23. ayetini defalarca okumuşsunuzdur. Ama bu manaya geldiğini bu baptan önce bilmiyordunuz. Evet. Öğüt alıcının, ibret alıcının ibret alması için yeterli olan vakti, ömrü size vermedik mi? Ayeti demek ki ne manalara geliyor. İşte Kur'an'ı bu şekilde etraflıca düşünmek lazım. Her gün iki ayet, her gün üç ayet. Sahabeler 10 ayet öğrenir, onunla amel eder, ondan sonra onu ne yaparlardı? Geçerlerdi. Diğerine geçerlerdi. İşte bu ayeti biz ne yaptık? Kitabun enzellahu ileyke mübarek. Bu kitap mübarek bir kitaptır. Yeddebberu ayatihi. Ayetlerini tedabbur etmeleri için. وَلْيَتَذَكَّرَ اُلُوا الْاَلْبَابِ Tedabbur ettikten sonra, derinlemesini düşündükten sonra, fehmettikten sonra, bunun semeresi ne? Ürünü ne? وَلْيَتَذَكَّرَ Öğüt almak için. Ulul elbab. Lüb sahibi, akıl sahibi insanların ibret alması için. Yani fehm edeceksin, anlayacaksın. Ondan sonra da ondan o ayetlerden ibret alacaksın. Ama sen daha Kur'an'ın okumasından acizsin. Burada görüyoruz, bazen okuyoruz. Bazı arkadaşlar Kur'an okumayı da anlamıyorlar. Hatta birçok arkadaş, bırakın bazısını, Kur'an okumayı bilmiyor. Yani bilmiyor derken kendine göre biliyor. Harfler yan yana geliyor. Kim şeyler oluyor ama yani desek ki şöyle bir Kur'an'ını dinlet bilen bir hocaya 15 gün uğraşması lazım. Fatiha'sını düzeltmesi için. Kur'an okumasının yüzüne okumasını düzeltmesi için. Biz bu adama nasıl diyeceğiz? Kur'an'ı al da tedebbür et de. Tedebbür ettikten sonra onu ne yap? Ondan öğüt al. Evet. Dördüncü hadis. An Enes radıyallahu anh قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. Allah Teala peygamberine vefatından önce ne yaptı? Vahiy göndermeye devam etti. Hatta tufiye ekser ma kana al-vahyu aleyhi. Vefat ettiği dönemde vahyin en çok vefat ettiği dönemde kendisine vahyin en çok indiği dönemdi. Beşinci hadis. Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yub'atü kullu abdin ala ma mâte aleyhi. Her kul öldüğü hal üzerine ne var? Dirilir. Haşrolunur. Hangi hal üzerine ölüyorsa. Yani onun için kul düşünmeli günah işliyorken. Ben bu hal üzerine ölürsem Rabbimin huzuruna nasıl çıkacağım? Bu şekilde işleyeceksin. Bu günahı işlediysen bu günahla çıkacaksın. Eğer insan bunu bilirse her kıldığı namazı sanki son kıldığı namaz olarak güzel kılar. Değil mi? Harama doğru yöneldiği zaman ne yapmaz? Şimdi bazı insan zayıf olduğu dönemlerde imanının sinyal vermeye başladığı, zayıf olarak sinyal vermiş olduğu dönemlerde kendisine ruhsatlar aramaya başlar. Ya bu konuda da ilim ehlinin farklı görüşleri olabilir, böyle de yapsak olabilir. Ama bense ki sen yani yarın öleceksin. Ya of, ilim ehli böyle demiş olabilir. İlim ehlinden bunu diyenler de çıkmıştır ama en garantisi bu. Ben böyle yapayım der, değil mi? İşte sen bil ki nasıl öleceksen, hangi hal üzerine öleceksen onun üzerine o şekilde döneceksin. Aleyhisselatü Vesselam diyor, enne men kâne âhiru kelâmi la ilahe illallah dehalel cennet. Kimin son sözü la ilahe illallah olursa bak, bazı rivayetlerde muhlisan min kalbihi, kalbinden ihlas ile söylüyor. Ne olur o? Cennete girer. Ama herkes buna muvaffak olmuyor. Yani. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle haşrolursun, öyle dirilirsin. Hanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve etûbü ileyk.